Здарэнне ў завулку. Жылося, што казаць, нялёгка. Затое кожны дзень абдорваў навіною. Раслі зрубы і новыя падмуркі. Везлі свежыя караваі з толькі-толькі пушчанага хлебазавода. Падымаў на дзвярыма шыльду новы магазін, праціраў шкляныя вочы кіёск. Усяму было рада сэрца. Апрача таго, мы ведалі, за нейкія паўгадзіны ходу ад цэнтра узнікла радзіма нябачаных дасюль асілкаў, трактарнага і аўтамабільнага. Адно што настрой часам псавалі кепскія людзі, высілкі нядаўняй акупацыі. Не-не, ды і пачуеш, там крадзеж, там рабунак, недастойнай чалавечай годнасці ўчынкі, інакш кажучы, злачынствы. Раніцай, зусім не падобнай на снежаньскую, снег падаў і раставаў пад нагамі, яшчэ на прыцемку я выбраўся прайсці, падыхаць паветрам. Ніяк не канчалася тэрміновая работа, трэба было прасвяжыць галаву. Ставарышаваць мне адразу падручыўся дзік. Ён яшчэ не дацягваў да года, але выглядаў на дарослага пса. Я адамкнуў варотцы і спыніўся, нічога не бачачы. Ліхтароў не было, вочы, не прывыкшыя да перадзолкавай імжы, не свяцілі. Трымаючыся агароджы, намацаў нагамі тратуарчык і завярнуў за вугал. Дзік падбег да мяне ў сутыч і многазначна цяўкнуў. Ён хацеў некуды адбегчыся і прасіў прабачэння. «Пахадзі, маўляў, трохі адзін. Мне тут трэба зазірнуць у адзін адрас знаёмымі панюхацца». Дзік падставіў галаву мне пад руку: «Гладзь і май пэўнасць, я цябе хутка даганю». І растаў у тумановай вільгаці. У баку хлебазавода пасігналіла машына, няйначай прасілася ў двор на загрузку. Значыць, хутка будзе выходзіць начная змена. І я пакіраваўся пад хлебазавод. На скрыжаванні мяне схапілі ззаду за каўнер. «Палітончык!» — закамандваў рыплівы голас. «Скідай і носам да плота! Каб ні руху, ні гуку!» Тут не паспрачайся. У яго ж, напэўна, ёсць зброя, ды і напарнік, відаць, непадалёку. Але паліто... Няхай старое, але перспектыў на новае не прачуваецца. Як не сваімі рукамі, павольна расшпіляў я гузікі. Думалася даволі рызыкоўна. Пачну скідаць з рукавоў і накіну гэтаму д'яблу на галаву, а ну і забрытаю. Раптам мой каўнер адпусцілі. Той самы голас, але значна памякчэлы, папрасіў: «Паклідзьце, калі ласка, свайго сабачку». Я зірнуўся. Дзік, наш рахманы і вясёлы шчанюк, прыціснуў да плота прысадзістага чалавека, паклаўшы яму лапы на плечы, рычаў і дабіраўся да гарлянкі. Вельмі хацелася балаславіць між вачэй прыпёртага, але нешта стрымала. «Дзік, сюды!» Калоцячыся, напружаны да апошняй жылкі, сабака паслухаў. Чалавек не паспеў зрабіць кроку, як завыў немым голасам. Дзік ірвануў яго за сцягняк. «Каму сказана? Сюды!» «А ты давай адгэтуль! І дарогу забудь!» Чалавек пабег у завулак. Мне каштавала нямала высілкаў утрымаць сабаку за нашынік. Ціха, дурань, а то бяды набярэся. Сапраўды, з завулка пачуўся стрэл. Бліснуў імгненны вышух агню. Поўсць на маім сабаку нашылілася. Ён падскочыў, каб бегчы наўздагон. Нікуды не пойдзеш, супакойся. Я пачухаў шэрую галаву за вушамі. Ты хоць і не Рычард, але маеш львінае сэрца. І гэта будзе адзначана ў летапісе нашага дому. Калаціла нас абодвух больш ад узрушэння і неспадзяванасці. Хоць і страху хапіла, не ўтаю. Праходка была сапсавана. Хочаш, не хочаш, вяртайся дамоў. Так мы і зрабілі. Прыйшлі і расказалі пра здарэнне. Не так для выхваляння, як для навукі. Вельмі рана і вельмі позна хадзіць аднаму не выпадае. Сабака атрымаў дадатковы паёк з цялячых храшчыкаў. Еў і час ад часу падымаў на мяне галаву. Нібыта запэўніваў. Нічога не здарылася і не здарыцца. Давай толькі гуляць усюды. Разам.